Kurczowa 1400 W marki Silvercrest. Aż 70 zł taniej. Już za 129 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 199 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia Sobota, 26 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szymon Hołownia w mediach społecznościowych pisze na temat swoich słów o zamachu stanu. Jest wniosek do Watykanu o wydalenie ze stanu kapłańskiego proboszcza podejrzanego o brutalne zabójstwo. Pozostaje mecz o trzecie miejsce. Polskie siatkarki przegrywają półfinał Ligi Narodów. O tym za chwilę w sporcie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyjaśnia, jakie były jego intencje, gdy mówił o zamachu stanu. Wpis zamieścił na swoim prywatnym koncie na Facebooku. Lider Polski 2050 napisał, że sformułowania użył wczoraj nie w znaczeniu prawnym, tylko w znaczeniu politycznej diagnozy. Zaapelował do obu stron politycznego sporu, by nie doszukiwać się spisków tam, gdzie ich nie ma, oraz by nie podważać werdyktu wyborczego. W Polsat News Szymon Hołownia powiedział wczoraj, że wielokrotnie proponowano, sugerowano i rozpytywano go, czy jest gotowy przeprowadzić zamach stanu. Miały mu to proponować osoby, którym nie podobał się wynik wyborów prezydenckich. Do prokuratury okręgowej w Warszawie trafił wniosek dowodowy w sprawie tej wypowiedzi. O przesłuchanie wnioskuje pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa. Mecenas Bartosz Lewandowski tłumaczy, że chodzi o wyjaśnienie słów marszałka. Metropolita Warszawski zwrócił się do Watykanu o wydalenie ze stanu kapłańskiego proboszcza z gminy Tarczyn podejrzanego o zabicie swojego znajomego. Ksiądz Mirosław T. przyznał się do winy i został aresztowany na 3 miesiące. W oświadczeniu arcybiskup Adrian Galbas zadeklarował pełną współpracę z organami śledczymi i wymiarem sprawiedliwości w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zbrodni. Proboszcz usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Jeszcze kilka godzin potrwa dogaszenie pożaru w Katowicach. Ogień pojawił się na terenie opuszczonej lokomotywowni przy ulicy Raciborskiej. Po południu płonęła sterta podkładów kolejowych, mówi młodszy kapitan Jakub Tondos z Katowickiej Straży Pożarnej. W działaniach gaśniczych w dalszym momencie bierze udział 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Katowice oraz dodatkowo została zadysponowana cysterna o pojemności około 25 tysięcy litrów wody na potrzeby zaopatrzenia wodnego ze względu na utrudnioną dostępność wody. Jak informują służby, na szczęście nikt nie ucierpiał. Dywersanci działający na terenie Rosji zniszczyli myśliwiec stacjonujący na lotnisku w Armawirze. Maszyna SU-27UB wykorzystywana była do szkolenia przyszłych pilotów wojskowych, ale mogła też wykonywać zadania bojowe. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski. Według ukraińskiego wywiadu myśliwiec spłonął na placu przed hangarem. Nie wiadomo, kto podłożył ogień. Ukraińskie służby podały, że w okolicznych miejscowościach nie działa łączność. Sprzeciw wobec kremlowskiego reżimu wewnątrz Rosji rośnie. Taki komentarz ukraińskiego wywiadu opublikowała agencja Unian. Agencja przypomina, że Rosja systematycznie w różnych okolicznościach traci samoloty wojskowe. Jedne są zestrzeliwane przy próbie atakowania ukraińskich miast, inne płoną w wyniku ataków dronowych, a kolejne niszczą przeciwnicy reżimu Putina. Jednocześnie w związku z zachodnimi sankcjami Rosja ma coraz większe kłopoty z utrzymaniem w należytym stanie technicznym floty samolotów cywilnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rzeką Nettą już jutro popłyną wehikuły napędzane silnikami lub pracą mięśni. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym już po raz 28 odbędą się w Augustowie. Na starcie pojawi się 20 ekip. Co zaprezentują, o tym Marta Nazarko. Na Netcie zobaczymy Indian, pływającą pizzę, poznańskie koziołki, legnicki tramwaj, arkę chrobrego, słonia safari, damę z łasiczką, łódź pełną kwiatów i wiele, wiele innych pływadeł. Jak deklarują konstruktorzy, stawiają przede wszystkim na dobrą zabawę. Jedna z załóg zapowiada, że stworzy ekopuszkę kontener pomocowy, czyli pojemnik, który zamiast gruzu przewozi dobre humory. Będą też, jak sami o sobie mówią, wodni wojownicy absurdu, na pływadle z paragonów, plastikowych krzeseł i wielkich ambicji. No właśnie, pływadła wykonane będą z najrozmaitszych elementów. Desek, palet, plastikowych butelek, odpadów styropianowych, a nawet starych nart. Jeden z uczestników jeszcze nie wie, co zbuduje. Zamierza improwizować, ale zapewnia, że jego wehikuł będzie pływać. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Niestety, chcieć to nie zawsze móc. Boleśnie przekonały się o tym nasze siatkarki w półfinale Ligi Narodów. Ambicji, chęci i woli walki nie brakowało, ale wystarczyło to tylko na pojedyncze zrywy w pojedynku z faworyzowanymi Włoszkami. Ekipa ze słonecznej Italii zwyciężyła 3-0 w setach do 18, 16 i 14. Naszym zawodniczkom na osłodę pozostaje walka o brązowy medal, a z kim przekonamy się po drugim półfinale, w którym od 20 grać będą Japonki z Brazylijkami. Grają też dzisiaj w PKO Ekstraklasie. W pierwszym dzisiejszym meczu Piast Gliwice nie dał rady na własnym stadionie Górnikowi Zabrze, przegrywając 0-1. Trwa właśnie spotkanie w Szczecinie, gdzie Pogoń 3-1 prowadzi z Motorem Lublin. Opromieniony wygraną 7-1 w eliminacjach Ligi Mistrzów, Lech Poznań będzie chciał udowodnić w wyjazdowym pojedynku z Lechią Gdańsk, że ten wynik nie był przypadkiem, o czym mówi napastnik Lecha Filip Szymczak. To zwycięstwo było nam potrzebne jeszcze w takim stylu, więc mam nadzieję, że teraz też w Gdańsku pokażemy się z jak najlepszej strony. Przekonamy się od godziny 20.15. Z kapitalnej strony po raz kolejny w karierze pokazał się w tegorocznym Tour de France Tadej Pogacar. Choć przedostatni 20. etap wyścigu padł łupem Kadena Grovesa, tylko absolutny kataklizm może odebrać Słoweńcowi czwartą wygraną w wielkiej pętli. Dzisiaj utrzymał 4 minuty i 24 sekundy przewagi nad drugim w generalce Jonasem Vingegaardem. Panowie swoje ściganie we Francji kończą jutro, dzisiaj zaczęły je panie. Trwa właśnie pierwszy etap i mocno ściskamy kciuki za Katarzynę Niewiadomą. Nasza reprezentantka broni zdobytego przed rokiem trofeum, będąc jedną z głównych faworytek. Tak sama mówi o swoich nadziejach na tegoroczny start. Wierzę, że moje szanse są naprawdę wysokie. Miałam bardzo dobre przygotowania, lubię się tutaj ścigać. To mój ulubiony etapowy wyścig i wierzę, że mogę go znowu wygrać. Do mety pierwszego etapu zostało jeszcze 21 km. Na koniec szybki raport z Formuły 1. Do jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Belgii z pole position wystartuje Lando Norris. Przed kwalifikacjami odbył się jeszcze sprint, w którym najlepszy okazał się mistrz świata Max Verstappen. Jutro większe przejaśnienia, głównie na północy kraju, wszędzie przelotny deszcz, na południu i w centrum może padać silniej, miejscami wystąpią też burze, lokalnie z gradem. Tylko 19 stopni pokażą termometry nad morzem, 21 do 24 na przeważającym obszarze kraju, najwięcej 27 stopni będzie na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem, leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oddaj butelkę, zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy ich już ponad 30 milionów. A to jeszcze nie koniec. Do końca lipca dostaniesz 10 groszy za każdą sztukę oddaną do butelkomatów Lidlu. Zbierajmy dalej, bo to się opłaca. Lidl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Czy chciałbyś, aby Twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy Twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się waszymi? W tym roku zagrają dla was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaines DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dostać gotówkę za swój samochód i dalej nim jeździć. Nareszcie! Szybko podratować finanse i odjechać z autem i gotówką. Tak jak to robią w Europie. Nareszcie! Cash for Car. Nareszcie w Polsce. Więcej na jadedalej.pl. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i po raz ostatni w lipcu tego roku zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Podobnie jak tydzień temu przedstawiamy czerwcową premierę programu Pierwszego Polskiego Radia. To adaptacja sztuki jednej z najsłynniejszych polskich dramatopisarek, zrealizowana przez trzy artystki: Julię Mark, Katarzynę Dąbrowską i Maszę Wągrodzką oraz przez Andrzeja Brzoskę. Zaczynamy, a później chwilę porozmawiamy. Dziewczyna stoi przy jezdni. Łapie stopa. Może to tylko didaskalia tej opowieści. Niemniej od tego zaczyna się ta opowieść. Od wściekłej dziewczyny na rozdrożu, która w walce z wiatrem, który uparcie wieje z zachodu, odgarnia kosmyki włosów i cedzi przez zęby sakramentalne... Cholera jasna! Ma wielką parcianą torbę z urwanym uchem, którą pociąga za sobą, cedząc wciąż przez zęby sakramentalne... Cholera jasna! Czy tymi słowami zwraca się do Boga, do losu, czy dobrej wróżki, swej matki chrzestnej? Cholera jasna! Reaguję na nie ja, zupełnie niechcący. Normalnie nie mam w zwyczaju odwracać się na ulicy, gdy ktoś woła... Cholera jasna! Raczej przyspieszam kroku. Jednak teraz zatrzymuję się. Może dlatego, że z wnętrza auta nie słychać takich rzeczy. Mechaniczna cenzura silnika pozostawia rzecz bardziej zdatną do przyjęcia. Od zdenerwowana dziewczyna na rozdrożu, na wietrze. Cholera jasna. Teatr Polskiego Radia. Magdalena Drab. Wschód-zachód, czyli opowieść podróżna o przeoczeniu przemijania. Cześć! Dokąd jedziesz? Odzywam się bezpośrednio, sympatycznie, jak wolontariusz Greenpeace, jak barista, jak mormon. I zaraz wstydzę się tej nachalności. A to taksi? W tę stronę po prostu, na wschód. Zgubiłam człowieka. Zgubiłam człowieka? Zgubiłam człowieka. Ale jak wyglądał? Normalnie. Całkiem normalnie. Oczy, usta, nos i tak dalej. Wiek średni, wzrost średni. Miał t-shirt z napisem. Nie pamiętam dokładnie jakim. Napis był trochę sprawny. Chyba w obcym języku. Dał mi tę torbę do podtrzymania. Powiedział, bez ciebie nie dam rady. Potrzebuję pomocy. I zniknął gdzieś. Po prostu zniknął. To było 3 godziny temu. O wschodzie słońca, cholera jasna. Mogę wsiąść? Tak. Jest już za późno, żeby zmienić zdanie, więc wsiadam. To znaczy, najpierw wsiada wielka parciana torba z urwanym, cholera jasna, uchem i pożera miejsce, które powinno przypaść mnie. Cholera jasna. Może lepiej do bagażnika. Akurat nie wiozę żadnych zwłok, więc powinna się zmieścić. Żartujesz żenująco. Żartuję żenująco, ale jest już za późno, żeby powiedzieć. A jednak pójdę pieszo. Uwielbiam przemierzać postindustrialne metropolie o poranku z wielką parcianą torbą z urwanym uchem u boku, cholera jasna. Czy też musiał przydarzyć mi się akurat ten człowiek o wschodzie słońca? Że też musiałam się zatrzymać. Że też mam takie dobre serce. Że też mam takie dobre serce. Cholera jasna, tylko przeklinać potrafię. I na tym się kończy moja asertywność. To znaczy, że szukamy człowieka bez cech charakterystycznych, który jest dla ciebie... nikim. Ale pamiętasz chociaż, jak wyglądał? Mniej więcej. I rozpoznasz go z auta? To mój problem. No, mój trochę też. Muszę dostosować prędkość. Mam jechać 30 na godzinę, czy wolniej? Jest normalnie. No się nie przejmuj. Nie przejmuję się i ruszamy. A skąd wiesz, że poszedł akurat w tę stronę? No, w tamtą stronę nic nie ma. Haszcze łąki, cywilizacyjna przepaść. A w tę stronę otwiera się miasto. Może lubi wieś. Z tego, co mówisz, wynika, że nie znacie się zbyt dobrze. Może lubi wieś, ale pobiegł w tamtą stronę. Jasne. Jedziemy zatem w tamtą stronę. Możesz jednak wolniej. Jasne. Jeszcze? Jeszcze trochę. Jeszcze? Jeszcze trochę. Jeszcze? I zwalniamy. Dobrze. Więc szukamy jakiegoś człowieka w koszulce z jakimś napisem. Myślę, że zaraz coś się trafi. No proszę. Jest. Dziewczyna w koszulce z napisem Amazing. O, pani z obitą głową w czerwonym jakby stroju kąpielowym, z szalikiem sportowym na biodrach, obcięta na łyso z reklamówkami. To był mężczyzna. Nie, kobieta. Mówię o człowieku, którego szukamy. Boże, jakie piękne kamienice. A ty? Dokąd się wybierasz? Ja? No tak, ty. To chyba jasne. Dlaczego niby siedzę w samochodzie? No, a można wiedzieć, gdzie? W tamtą stronę. Po prostu? W tamtą stronę. Coś nie tak? Nie, nie, w porządku. To chyba nic ważnego. Skoro nie przeszkadza ci, że jedziesz z owcą, z prędkością patrolową, szukając jakiegoś zagubionego człowieka od parcianych toreb bez ucha. No bo ci to nie przeszkadza. Nie, nie. Mam czas. Jeśli chcesz, mogę od razu wysiąść, zanim zaczniemy mieć siebie dość. Dlaczego mamy mieć siebie dość? Nie wiem dlaczego, ale ja ciebie trochę już mam dość. Mnie? No a uważasz, że to jest takie niewiarygodne? No wiem, wiem, wszystko wiem, bo jestem zarozumiałą, pretensjonalnie dowcipną, przeintelektualizowaną. Jak się dźwiga przez miasto taką wypchaną parcianą torbę z urwanym uchem w poszukiwaniu desperata? Wygodnie? Dobrze? Pierwszy raz tu jesteś? Wszędzie jestem pierwszy raz. To moja zasada. A mogę powiedzieć ci ciekawostkę o tym mieście? Mhm. To miasto lubi ciasnotę. Powinnaś zwiedzać to miasto w ciasnocie, bo inaczej nie będziesz rozmawiać i podróż pozostanie bezpłodna. Wchodź w ciasne miejsca, w zaduch, bo gdy robi się trochę miejsca, ludzie milczą. Chcesz robić za przewodnika, czy po prostu przypomniałaś sobie, że torba jest ciężka? Chcę, żebyś jak najwięcej wyciągnęła ze swojej podróży. Nie poświęcaj się, przecież masz mnie dosyć. No to akurat się świetnie składa. Ja się bardzo lubię kłócić. To oczyszcza. Podobnie jak świeży, dobrze umotywowany bluzk. Mogę włączyć radio? Nie, słucham tylko płyt. Czemu? Nie chcę wiedzieć, co się dzieje na świecie. Czemu? Nie chcę, żeby coś mnie zatrzymało. Czemu? Czemu, czemu? Tak naprawdę masz 5 lat, tylko tak staro wyglądasz? No, coś w tym jest. Sprzedałam mieszkanie, kupiłam auto. Zamieszkałam w drodze. Muszę się przemieszczać, bo nie chcę przywyknąć do życia. No to dlatego chętnie pojadę we wskazanym przez ciebie kierunku. Może znajdziemy twojego zagubionego człowieka. A z zachodu na wschód życie szybciej mija. Wyczuwam biernego samobójcę. Zauważyłaś gdzieś swoją zgubę? Nie. Dlaczego musisz go szukać? No mam jego torbę. Poza tym powiedział, bez ciebie sobie nie poradzę. Tak, po czym pobiegł w siną dal. Wyglądał na zrozpaczonego. Może się nie wyspał? Silne zmęczenie łatwo pomylić z rozpaczą. Nie sądzę. A wiesz przynajmniej, co jest w torbie? Nie. Nie zerknęłaś? No to nie moja torba. Ale to nie jest sejf, tylko parciana torba. W takiej torbie nie nosi się nawet portfela. Otwieraj. Nie będę grzebać w cudzych rzeczach. Facet dał ci torbę i zniknął. Mnie to wygląda na prezent. Otwórz. Nie sypnę cię. Może znajdziemy coś, co podpowie nam, gdzie go szukać. Nie zrobię tego. No dobrze, więc ja to zrobię. Nie, no co ty żartujesz? Nie. Co? To są lustra. Drzwi szafy z wybitym częściowo lustrem. Zamalowane lustro. Jakieś lustro w złoconej ramie. I może powiedział, że bez ciebie nie da rady, bo sam nie miał siły dłużej tego dźwigać. To jest absurd nosić te stare lustra. No, to jedno rozumiem, ale tamte? Długo jeszcze? Co? Czy możemy kontynuować poszukiwania? Ja właśnie kontynuuję poszukiwania. No nie wiem, może to szklarz. I co w związku z tym? Otworzysz okno w aucie i będziesz wołać szklarzu, szklarzu? Możemy napisać list gończy albo inny apel o zgubę. Na znalazce czeka nagroda. Dlaczego ja cię spotkałam? Dlaczego akurat ty musiałaś się zatrzymać? Jakaś walnięta stara panna. To było twoje błogosławieństwo. Dobrze, że zatrzymał się ktokolwiek. Nikt normalny nie wziąłby tego do auta. Sama przyznajesz, że jesteś dziwna. Ja? Spójrz na siebie, na ten bagaż. Jestem uczynna. A ty? Założę się, że jesteś jakąś zdesperowaną, starą panną, co nie potrafi ułożyć sobie życia. Więc wsiadła w auto i zmyśliła jakąś romantyczną, bzdurną filozofię życia. Co ty o mnie wiesz? Kim ty jesteś? Ja jestem uczynna i to mój największy błąd. To jest mój największy błąd. To piekło, że też w aucie nie można odwrócić się tyłem do współpasażera. Można tylko przyciskać się do drzwi i intensywnie podziwiać widoki w bocznej szybie, ale nic więcej. A jako kierowca możesz jeszcze mniej nadrabiać miną albo niebezpiecznie dodawać gazu. Możesz wolniej. Nie mogę! Czemu? Bo nie mogę. To moje auto i jeżdżę nim jak chcę. Poza tym jestem nienormalna, więc nienormalnie prowadzę, jasne? Nie, ja wysiadam. Świetnie. Zatrzymaj się! Zaraz! Zatrzymaj się! Zatrzymaj! Mówiłaś, że sprzedałaś mieszkanie i kupiłaś auto? Zamieszkałam w drodze. Tak to było? Cholera jasna. Wygląda teraz bardziej drapieżnie. A i wnętrze zrobiło się bardziej przytulne. Cholera jasna. Pokarało cię za grzebanie w cudzych rzeczach. I za nadmierną prędkość. Cholera jasna. Ale byłaś uparta. Cholera jasna. To twoja wina. No bo przecież nie wina latarni. Nieboraczka stała tu spokojnie dobrych kilkadziesiąt lat, aż pojawiłaś się ty. Pierwszy raz, bo ty wszędzie jesteś pierwszy raz. Rasa dobrze. Cholera jasna! No to co? I pierwszy raz słyszę to miasto. To miasto jest milczące. Miasto milczy. Miasto się nie wypowiada. Szum, młot, silnik. Maszyneria miasta pracuje, ale nastrój. Nastrój jest grobowy. I nagle mam ochotę słyszeć. I nie żałuję już, że moja blaszana puszka na kółkach jest całkiem zgnieciona. Na wschód, dalej, na wschód. Dobra, to ja się zbieram. Powodzenia z autem. Idę z tobą. Gdzie? Na wschód. Gdy wędrujesz na wschód, życie szybciej mija i więcej lat dożywasz. Same korzyści. Ciekawe, czy ktoś już napisał pracę naukową pod tytułem Starzenie, a ruch obrotowy Ziemi. No, ale jeśli mamy iść razem, to trzymaj z tej strony. Trzymam z tej strony. Z tej gorszej strony. I idziemy przez miasto. Dwie panie z torbą. Ludzie się gapią i od razu spadłyśmy do rangi Meneli. Parciana torba jest jak wizytówka. Już ludzie na przystanku patrzą na nas krzywo. Już w barze szybkiej obsługi torbę każą wystawiać na zewnątrz. A my tylko chciałyśmy się dowiedzieć, gdzie jest ręka, co tę torbę powinna dźwigać. Gdzie jest ten człowiek? Gdzie jest ta ręka, co powinna dźwigać? Przepraszam, szukam człowieka. Wzrost średni, tusza średnia. Niczym nie charakteryzujący się. Miał t-shirt z napisem, nie pamiętam jakim, i mówił: potrzebuję pomocy. Bez ciebie sobie nie poradzę. Zgubił się człowiek. Być może szklarz. Wygląd? Nijaki. Szedł w tę stronę, co wy. Szukam człowieka. Czy ktoś widział człowieka w koszulce z napisem jakimś? Człowieka, co wcześniej niósł tę torbę, a teraz już nie niesie. W torbie są lustra i fragmenty luster. Coś się wreszcie odwraca. I za tę torbę! I za nachalność! I za mamę! I za tatę! I za babcię! I za dziadka! Wcale nie patrzą! Z szafy? Spod podłogi, spod łóżka, zza zasłonki? Głosy. Mnie zginęło lustro. Człowieka nie widziałem, ale lustro mi zginęło. Nawet nie jedno. Miałem całą salę pełną luster. Wspaniałe lustra. A teraz nie ma żadnego. Może moje lustra są w tej torbie? No, chyba poznaję. Ale jak je teraz zabrać? Teraz wszędzie ludzie chodzą z tymi torbami. Trzeba uciekać. Nie wolno dźwigać tych luster, tylko uciekać, lustra wyrzucić, wszystkie. Lustro to same nieszczęścia. Tunele. Wspaniałe tunele. Co to jest? Podziemny krwiobieg miasta. Ludzie już inni. Inny gwar. Radosny, rozpustny, rozchełstany. Zaduch zwierząt, potu, trunków i wydzielin. Można kupić nawet konia. W górę, w prawo, w lewo. Zabawa w klubie pomylonych. Śpiewaj, aż zgaśnie światło. Wydzieraj się na całe gardło, póki świeci światło. Gdy o pierwszej wybije zegar, z latarką szukaj płaszcza. A i szepcze zdarty głos kobiecy. Czego by pan chciał? Nie biorę dużo. Daję też prezenty, nieprzyjemne prezenty. Całkiem gratis. W cenę wliczona jest tylko rozkosz. Nieprzyjemności gratis. Śmiało. Nawet jeśli ta noc przyniesie panu śmierć, stwierdzi pan, że było warto. Chodźmy stąd. Podsłuchuję romansu ze śmiercią i syfem wliczonym w cenę. Czy dobiją targu? Chcę usłyszeć. Chodźmy już. No zobacz tylko, czy to piękno, czy zło. Chodź lepiej. Ale ja dalej tropię. Powietrza mało, torba ciąży, blokuje przejście, przewraca butelki. Przewróciła butelki, głupia. Wypuszczają za nami psa. Cholera jasna, psa? Czemu zaraz psa? Jak uciekać z taką torbą? Jak biec? Dajcie wytłumaczyć, ludzie. Na powierzchnię. Szybko, na powierzchnię. Uciekać. Uciekać na zachód. Tylko na zachód. Nie, nie, na wschód. Ciągniemy. Jest. Jest. Powierzchnia. Ucho. Co? Drugie ucho urwane. Nie. O. I wyrżnęła prosto na twarz. Z powodu straconego ucha i z powodu dziury w drodze. Boli. Nic ci nie jest? Boli. To spróbuj odwrócić sytuację. Ciebie boli, ale drogę też boli. Może nawet bardziej. Co to było? Myślisz, że taka dziura to nic? Miałaś kiedyś dziurę? Ja nie wiem, to było dziwne. Zgubił ci się człowiek. Pamiętasz? Pamiętam. Siądziemy. Siadaj. wiary? Te same lustra na ścianach, co w torbie. Zamalowane. Te same. Ale człowieka nie ma. Jest kawa, herbata, tort bezowy, sernik z bitą śmietaną. Emerytki, byłe hrabianki dorabiają sobie tymi ciastkami. Teraz za szlachetne pochodzenie nikt nie płaci. A za dobre ciasto zawsze. Co ty robisz? Tak jest z bitą śmietaną. To jest bardzo przyjemny sposób jedzenia. No, ale niezbyt malowniczy. Trudno, zwróć głowę. Odwracam głowę. Odwraca głowę. A ja zanurzam się w ciasto. Z zębami w cieście od byłej hrabianki emerytki. Czas zwalnia. No, ciągnie się. A w rogu kobieta obsesyjnie wyciera prawy kącik ust. A w rogu kobieta je tort i obsesyjnie wyciera kącik ust. Wygląda pani jak zwierzę. Komentuje pan. Ale to wszystko nuda. Wszystko już było. Czuję się tak znudzona sobą. Jakaś pani albo ciocia ze mnie. Nie dziewczyna. No bo kiedy byłam dziewczyną, nie byłam ciekawa. A teraz jestem ciekawa. Ale już nie jestem dziewczyną. Wiesz, jest taka teoria, że własną śmierć można przeoczyć. Jakim cudem? Normalnie. Na przykład przejeżdżasz przez przejazd kolejowy i wjeżdża w ciebie pociąg, ale ty jedziesz dalej. Przemierzasz drogi, umierasz dla świata, ale twoja historia toczy się dalej. Tyle, że to jest jakby sen. I to tylko twój, prywatny. Osobna czasoprzestrzeń, w której twoje czyny nie wpływają na świat żywych. Dla nich umarłeś, ale sam swojej śmierci nie zauważasz. To się nazywa teoria przeoczenia śmierci. Wedle tej teorii możliwe, że już nie żyjemy. No, to prawda. Ale warunkiem tej teorii jest względność czasu, który płynie inaczej dla każdego. Wszyscy jesteśmy w tym miejscu, ale nie możemy się spotkać z żywymi, bo czas duchów jest osobny i płynie we własnym tempie. Światy są równoległe. To znaczy, że tęga, piersiasta bruneta dziś także piecze urożka babkę śmietankową, a my nie możemy jej spróbować. A gdzie to jest urożka? No to było tam! Albo jest. W zależności od teorii. Patrz. Nikt tu nie rozmawia. Miasto milczy. Siwa pani z długimi włosami ciągnie pod rękę siwą panią z krótkimi włosami. Też nie rozmawiają. Smutno mi. Za nimi pani o kuli i w protezie, za nią pani o zbyt długim tłowiu. Smutno mi. Wczoraj dziecko spadło z 6. piętra. 4-letnie dziecko spadło z 6. piętra. 6 plus 4 daje 10. Smutno mi. Ciekawe, czy ludzie, gdy podróżują razem, często myślą o tym samym? Na pewno. Podobno takie rzeczy przenoszą się w przestrzeni. Często nawet na dużą odległość. Myślisz o tym samym, co ja? Nie wiem. A o czym myślisz? Zobacz, mijamy się ze słońcem. Stop! Bo nagle słońce jak spot łapie ją. Idzie. Miss Woods. Nogę za nogą, tip-topem z wybiegu. Ubrane w odkitychy kwadratowe coś z ćwiekami i piórami na obcasach wysokich. Idzie. Jeszcze. Potknie się? Nie, nie wolno. Tego nie było w kontrakcie. W sukni z drewna i z włóczki, z elementami stalowymi i plastikiem z recyklingu kroczy. Tip-top. topem z wybiegu. Pani Moda! Miss Łódź na karku dźwiga przesłanie dla świata i ciężar osieroconych i chorych dzieci. I jeszcze pusty bukłak na wodę przesłany z Afryki Wschodniej. Idzie. Jeszcze. Wszystko ma. Piękna. Przewraca się o dziurę w drodze? O tę dziurę? Tę samą. Zdejmujesz szpilki, ciskasz szarfą o bruk. Może to tylko didaskalia tej opowieści, ale tak toczy się ta opowieść. Miss Łódź zdejmuje suknię i kwadratowe coś z ciała, spluwa, szepcze sakramentalne. Cholera jasna, nacieszyłam się kobiecością i starczy. Zakłada dres, co dostała na wyprzedaży w Ptaku, bo dres ponadczasowy i zawsze modny jest. I wsiada do tramwaju. Biegniemy za nią? Biegniemy? Z torbą? Bo zdusiła nas! O, mam miła nas pieniądze! Biegniemy! Zapominamy na chwilę o człowieku zgubionym. Biegniemy za nią! Powoli biegniemy! Zaczekajcie! Kobiety z bagażem! Litości! Stój pan! Ale pan nie chce stać! Pan jedzie szybko! Niech pan jedzie! Krzyczą ludzie do motorniczego. Wejdą tu z tą torbą i nic powietrza dla pasażerów nie zostanie. Jak mam jechać? Czerwone! Na szczęście! Zawsze czerwone. Udało się. Wsiadamy. A Miss Łódź? Gdzie? Nie widać jej. Jest. Siedzi z tyłu. Postarzała się. Zęby straciła. Zbrzydła. I gacha ma. Pralka mi się popsuła. Zrobisz coś z tym? Ale jak mam coś z tym zrobić? Nie wiem, co się popsuło. To jest od zużycia. I co teraz? No, zużyła się pralka, nic z tym nie zrobię. No co? Ale gorąco. Nic z tym nie zrobisz? Żeby nie było tak gorąco, to by było lepiej. No, ale nic z tym nie zrobisz. Jak jest gorąco, to jest gorąco. Romeo i Julia nic z tym nie zrobią. Klątwa ciąży, nie poradzisz. Zmądrzeli. Tamci w Weronie z losem się szamotali, a ci już wiedzą, że... Nic z tym nie zrobisz. I tramwaj ich niesie, i niesie dalej, i dalej. Kamar! Bilet na bagaż. Nie ma. Spokojnie. Idzie najpierw do tego chłopaka. Bilecik jest? Biletu akurat nie ma, nie. Za to co inne zdobi mnie. Chłopiec z maczetą jedzie tramwajem. Hej, ho, hej, ho. Z maczetą każdy to wie, człowiek bezpieczniej czuje się. Bo z maczetą każdy to wie, człowiek bezpieczniej czuje się. Raz, dwa i zwrotka. Miasto nie jest bezpieczne, mówią. Różne przypadki złe na człowieka bezbronnego czają tutaj się. Raz słyszę, że szyba wybita, a innym razem, że zęby. Więc żeby być z podłym miastem kwita, po maczetę sięgam w te pędy. Bo z maczetą każdy to wie, człowiek bezpieczniej czuje się. Kiedyś chodzałem przez miasto bez sprzętu, ale miasto nauczkę dało mi. Doszukałem się w sobie do broni białej talentu. Dziś wybebeszam miasto, ciach, ile starczy mi sił, żeby być pierwszym. Pierwszym! Bo z maczetą każdy to wie, człowiek bezpieczniej czuje się. Chłopca to rap, co ledwo wyszedł za krat, by zaraz wrócić tam. Pan Bóg stwarzał wszystko w równowadze, więc nie może mieć mi za złe, skoro sam naznaczył mnie i w moją rękę włożył rękojeść noża, nie jego ostrze. A gdy sprawiedliwi potem pytają mnie, co masz, morderco, na swoją obronę, odpowiadam, Bóg tak chce. Co zrobię, jeśli Bóg tak chce? Znieś panią po skutkach tę torbę? Szarmacki jestem od urodzenia, mama zawsze mówiła, Luju, bądź miły chociaż dla pań, tak? A słowa matki to świętość, nie? Wsiadamy szybko! Ale ta torba została! Mam wrażenie, że przybyło seks shopów, a salonów sukien ślubnych jakby mniej. A dzieci przybywa? No, chyba przybywa. To dobrze. Albo źle. Albo dobrze. Widzisz to, co ja? Co? Jakiś facet w koszulce z napisem. Jakim? Nie widzę. Jest sprany. Widzisz? Facet zdejmuje lustro ze ściany. Gdzie? Tu! To on! Hej! Stój! Człowieku! Odchodzi, nie słyszy nas. Goni go! Ale zniknął! Biegnijmy! A torba? Ciągnijmy! Wzrok nam się wyostrza. Na trupie człowieka biegniemy. Ręszymy. Po prawej idzie człowiek wiatrak. Znika niespodziewanie. W zakładzie o wbrew pozorom niepokojącej nazwie Total Security. Odzież pol, drewno pol, pol but, luks pol, pol fajans. A człowieka nie ma. Pracownia bukieciarska Wrzos. Sklep zoologiczny przed sklepem Cytryna. Nisko położony zakład pogrzebowy Olimp. Konsole gry, akcesoria. Pośrodku miasta kosiarka i betoniarka. Fryzjer z instalacją z brzytew na ścianie. Podjeżdża bezdomny z wózeczkiem. Człowieka nie ma. Dalej. Dziewczyna. Modnie udekorowana dzianinami z sieciówki. Real denim. Organic cotton. Zapach papierosów. Chłopak pod sklepem z przejęciem przelicza banknoty 10-złotowe. 3. Zielone światło, nie zdążymy! Szybciej! Salon sukien ślubnych ogłosił upadłość. Małżeństwo odchodzi do lamusa. Rośnie sobie modny blok. Wyprzedził stare drzewa. Pani z uchem przy domofonie odchodzi zawiedziona. Nikogo nie zastała. Dalej nikt nie rozmawia. Szum, silniki, młoty, maszyneria miasta działa, a człowieka nie ma. Na tyłach budki z kurczakami. Pani karmi gołębie. Kurczaki kręcą się narożnie, a gołębie przy drzewach. Ptasie ciała przebite na wskroś zaczynają wyglądać podejrzanie, ale żaden nie przypomina człowieka. Auto narzędzia, solarium, kosmetyka, solarium, wypłowiały żubr, okaz natury, spalony słońcem, turnusy rehabilitacyjne, polskie buty, tylko czarne, białe i czerwone, a człowieka nie ma. Może wbiegł na podwórko. Sprawdźmy. Zobacz. Wszystkie ściany wyłożone lustrami. To jest siatkówka. To znaczy, to są lustra, ale ułożone tak na wzór siatkówki oka pewnej niewidomej dziewczynki, której przywrócili wzrok. Miała na imię Róża. Piękna. No, bo dobrze jest coś zobaczyć od czasu do czasu. I znowu uciekł! Znowu uciekł! Zostałyśmy tylko my. I torba. I dziesiątki luster w torbie i wokół nas. Też się nad tym zastanawiałam. Czy jesteśmy takie smutne? Ja chyba nie jestem smutna. Może przez chwilę. Nie, to nie ma sensu. Nigdy go nie znajdziemy. To jest za dużo domów, za dużo ludzi. Nie wiem, co robić. Wchodzimy na dworzec. Analfabetyzm moralny obowiązuje także na dworcu. Kolejka do kasy taka, że płakać się chce, a wszyscy milczą. Albo jedzą. Pani zapycha ciastko typu marki z pod tablicą pamiątkową. I co na to twoja teoria wpływu ciasnoty na poprawę stosunków międzyludzkich? No, nie wiem, co się stało. Ludzie może się na siebie poobrażali. A może żałoba trwa? Albo myślicieli dużo. Zawodów dużo. Wymagających sam na sam. Dzień powoli się kończy. Miasto się kończy. I milczy. Co z tą torbą? Nie wiem. Może do przechowalni bagażu. Niech czeka na kolejny wschód słońca. Gdzie przyjmą taką wielką torbę? To za duży bagaż. Psu, jest tylu bezpańskich ludzi i tyle domów bezpańskich. Zapytasz, czyja to torba, i zaraz zgłosi się 10. Zapytasz, kto potrzebuje pomocy? Zgłosi się 20. Sama się zgłoszę. Może nie warto tak się upierać na tego konkretnego człowieka. Nie rozumiesz, że jeśli się poddam, to będzie tak, jakbym oszukiwała? I co? Nie podchodź do tego tak ambicjonalnie. Ale ja wzięłam tę torbę. Powiedziałam, że pomogę. To nie wiem. To daj ogłoszenie, że zmieniłaś zdanie. Przykleję taśmą do drzew. Napisz, że oddasz torbę, że jest za ciężka, że się rozmyśliłaś, odciski ci się zrobiły, korzonki dokuczają i pasujesz. Wyciągasz białą flagę i basta. Nie można się gniewać, skoro nie dajesz rady. W tej torbie jest pół miasta. Lustra z każdego zakamarka. Kawałki z podwórka, zwierciadło przemysłowca, podręczne lusterko, jakieś wiesi, szwaczki i jeszcze jakieś podprowadzone z knajpy. Pół miasta przeglądało się w zawartości tej torby. Wiesz, zrobili kiedyś taki eksperyment. Postawili na ulicy człowieka, a za nim lustro. I okazało się, że ludzie, którzy go mijali, głównie obserwowali własne odbicie, a wcale nie rejestrowali obecności tego człowieka. Sądzisz, że gdyby postawić za nami lustro, zniknęłybyśmy? Kto wie? Może już zniknęłyśmy. Kiedy? No wtedy, kiedy uderzyłyśmy w latarnię. Albo kiedy gonił nas pies. A może pan z maczetą uraczył nas swoim chłodnym ostrzem, a my po prostu to przeoczyłyśmy. Smutno mi. Czemu? Bo nawet jeśli przeoczyłam tę naszą śmierć, to nic nie zmienia. No, coś chyba zmienia. No wcale nie. Wszędzie jestem pierwszy raz. A to znaczy też, że ostatni. Smutno mi. Jestem, nie ma mnie, nic to nie zmienia. Dla mnie zmieniło. Nosiłaś ze mną torbę i w ogóle. Chodźmy. Zaraz zejdzie słońce. Ruszamy. Babcia! Siedzi babcia! Wstrząsająca. Macha do nas? Rzeczywiście. Babcia bez jednego oka. Macha do nas. Wódce babcia. W przejściu podziemnym, poświęcająca się krzyżówką 100, 200, 300, 500, 1000 panoramicznym. Macha do nas. Przepraszam. Przepraszam, widziała pani może człowieka średniego wzrostu w takiej koszulce z napisem? Proszę pani, od 1 lipca były tu 3 osoby i żadnego człowieka do dziś nie widziałam. Jeśli pani chce skorzystać, to stawki są takie. Toaleta bez mycia rąk 50 groszy, a toaleta plus mycie rąk złoty 50. Co podać, co bierzesz? To... mycie rąk. 2 razy. Aś to właśnie tę żyłkę do interesu. To co? Rzadko spotyka pani tu ludzi? No wcale nie spotyka. Proszę pani, same duchy. A po czym pani ducha poznaje? A to różnie. Bo czasem normalnie jest, w prześcieradle, a czasem to jest bardziej subtelne. Na przykład siku nie robi, mimo że od wschodu słońca jest na nogach. Siku nie robi, mimo że od wschodu słońca jest na nogach? Uszczypnij mnie! Gdzieś ty polazła, uszczypnij mnie! Gdzie poszła ta dziewczyna, co tu stała? A tu umyła ręce i poszła. Gdzie poszła? W którą stronę? A chyba na zachód. Proszę pani, ale ta torba! No chyba... należy do pani. Cholera jasna! Chwytam tę cholera jasna torbę. Na torbie kartka. Nie dałam rady. Jutro o wschodzie słońca stań na wylotówce i czekaj, aż ktoś się zatrzyma. Niech cię podwiezie, na pewno się uda. Zawsze znajdzie się jakiś frajer. Szukajcie zgubionego człowieka. On naprawdę istnieje. Opis znasz, wiek średni, wzrost średni, koszulka z napisem. przeprowadź go na drugi kraniec miasta, strzeż się złych duchów, a potem oddaj torbę temu człowiekowi. Pod koniec dnia, jeśli uznasz go za godnego zaufania, za przyjaciela, tak jak ja uznałam ciebie, możesz zostawić mu tę kartkę. Powodzenia. PS. Wiem, że to wbrew twoim zasadom, ale postanowiłam zrobić ci prezent. Będziesz gdzieś drugi raz. Daję ci namiastkę domu. Ucho przyszyłam. Możesz już to powiedzieć. Cholera jasna! Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control. Wystąpili Katarzyna Dąbrowska, Masza Wągrodzka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria, adaptacja i opracowanie muzyczne Julia Mark. Dziękujemy. Jest z nami Julia Mark. Dzień dobry. Miło mi, że mogę z Państwem dzisiaj być. No właśnie, w świecie kobiet on jeden stanowi tajemnicę. Tak w skrócie jest moje podsumowanie, no ale oczywiście może też nie to jest najważniejsze w tej szalonej podróży. Moim zdaniem on jest tylko pretekstem, bo liczy się droga i liczy się ta podróż i liczy się partnerka tej podróży. Myślę, że to droga jest sensem i to, żeby pozostać w ruchu. Tak, no ale to jest zarazem motor ich działania, gdyby nie on i jego tajemnica, no bo pozostaje to tajemnicą do końca, one by nie spotkały się, czyli jednak mężczyzna pewną rolę odgrywa w świecie kobiet. Oczywiście, ale nie przeceniajmy jej. Zastanawiałyśmy się z dziewczynami, kiedy próbowałyśmy ten tekst, czy on w ogóle istnieje, czy on nie został wymyślony, tylko na potrzeby stworzenia pretekstu, żeby dziewczyny mogły razem podróżować. Tego nie wiem. I nie pytałam o to Magdy, bo chyba nie chcę znać tej odpowiedzi. Chciałabym, żeby on był dla mnie też jakąś tajemnicą. Jeszcze nie powiedziałyśmy, kim jest autorka. Autorka, dr Magdalena Drab, jest dramatopisarką, dramaturżką, felietonistką, reżyserką, wykładowczynią oraz aktorką i w tej roli najpierw poznaliśmy ją w Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Ja z twórczością Magdy spotkałam się parę lat temu i pierwszy tekst, jaki jej przeczytałam, to Słabi. Również go zrealizowałam w radiowej jedynce i niebawem, już na jesieni, kolejna nasza produkcja przygotowana jako słuchowisko na żywo na festiwalu Dwa Teatry. Tam też realizowałam tekst Magdy Drab pod tytułem Uprzejmie napadam. To było w cyklu Fala uczuć. Wystąpili, przypomnij. Antek Pawlicki i Agnieszka Więdłocha. Nie dodałam jednego. To jest osoba bardzo młoda, czyli no, ma ogromny, jak to się mówi, dorobek. Uważam, że w tej kategorii jest ona absolutnym wyjątkiem. To prawda. Ja uwielbiam, jak Magda konstruuje postaci. Mam wrażenie, że buduje je z taką wielką czułością, ale też z dużym poczuciem humoru. To poczucie humoru bardzo do mnie trafia i ten miks jej wrażliwości, jakiejś takiej delikatności w postępowaniu z tymi postaciami i jednocześnie tym subtelnym żartem, to coś, co uwielbiam w tej dramaturgii. Ja tutaj dostrzegłam pazur, czyli że też dodałabym jeszcze drapieżność mimo wszystko. Rzeczywiście. Przypominam, Julia Mark jest z nami. Spotykamy się na naszej scenie nie po raz pierwszy. Pamiętasz jakąś wcześniejszą naszą przygodę? To było bardzo dawno temu. Pierwszy raz się wtedy spotkałyśmy przy okazji premiery Karskiego Historii Nieprawdziwej. A kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o Wstydź się Weroniki Murek. To także była premiera jedynkowa, którą prezentowaliśmy na naszej scenie. Na wszelki wypadek przypomnijmy, że 10 lat minęło od twojego debiutu w Teatrze Polskiego Radia. Co najmniej 10. Nagrodzonego właśnie w 2015 roku Don Quixotem.